latarniami miast gasi gwiazdy i dźwięk zacznie, panie nieba, wnikać. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Latarniami miast gasi gwiazdy i dźwięk zacznie, panie nieba, wnikać. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Nie wrócą, one nie wrócą, już nie, one nie wrócą. Te dni nie wrócą, o nie, one nie wrócą. Marta Trzymoniak z nowej płyty Alarm i wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A w Nocnej Polsce teraz kolejne nowości, ale już niezwiązane tematycznie z historią. Zespół Lion Shepherd przygotowuje nową płytę, album już wkrótce. Pierwszy singiel z tego krążka brzmi właśnie tak. We'll be right back. Sometimes I'm lion with no clothes, worshipper so restrained, shepherd with no herd. And I want to catch my prey, I want to disobey, I want to find something to love. When the Curtain Fall, nowe nagranie grupy Lion Shepherd, zapowiedź ich drugiej płyty, brzmi ciekawie. Czekam na więcej. A za chwilę kolejna nowość, nowy, zupełnie nieznany do tej pory zespół Ignu. Podobno tworzy go czterech przyjaciół z Warszawy, a brzmią tak. Thank you. Nowy polski zespół Ignu, swój pierwszy koncert zagrają w Warszawie już 31 marca. Kolejny zespół jest mi też zupełnie nieznany. Nazywa się Ziemia z H na końcu, czy Ziemiach. Ich nagranie pierwsze, jakie miałem przyjemność usłyszeć, jakie przyszło pocztą kilka dni temu, to piosenka W ciszy. Spojrzenie na wszystko, na moje wybory i drogi, na wolne fruwanie pod niebem. Tylko tyle, bez żadnych pretensji, że jeszcze tego nie potrafię i wciąż cię uczę, i wciąż cię uczę, więc proszę, daj mi wytrwałość i siłę. By w życiu nie upaść, twoją miłością podpieram się i brudną stopą próbuję tańczyć z tobą w twoim niebie. I brudną stopą próbuję iść za tobą, lecz cały nieustannie się potykam, spuszczam głowę, a ty oczy przymykasz, bo wstydzę cię tego, że jeszcze nie potrafię, więc proszę, daj mi wytrwałość i siłę. Ziemia i nowe nagranie W ciszy. Cała płyta w tym roku podobna. I jeszcze jedna nowość, kolejna dzisiaj. Zespół, a właściwie artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Bart, znany wcześniej z zespołu Poi's Riot. Słuchaliśmy już jednego nagrania, piosenka z drugiej epki solowej Barta, w której gościnnie występuje Przemek Myszor. Twarz. Zobaczyłem tylko twarz, pierwszy i jedyny raz, ale wtedy zobaczyłem twarz. I nic więcej, może szyję tylko w ręce. Zobaczyłem tylko twarz, pierwszy i jedyny raz. Nic nie wiem o niej, może włosy, bieg i dłonie, ale wtedy zobaczyłem twarz. Choćbyś nie chciał, to pamiętasz, tylko jedną w życiu twarz.

Adrenalina, wcześniej Vice i Bash. Za chwilę kolejna nowość. Nie powinienem mówić, że kolejna nowość, bo tych nowości dzisiaj właściwie całe mnóstwo w nocnej Polsce i co utwór to piosenka generalnie nowa. Zatrzymaj wojnę. Nowa płyta, nowy utwór Tymona Temańskiego i The Transistors. Wszyscy wokół plędzą coś o wojnie. Zdycha zachód, na wschodzie niespokojnie. A przecież ta debilna wojna wciąż gdzieś trwa. Łysy tyran chce rozszczepić atom. Dziany skretna baczność stawia na to. Słyszę to od dwudziestu kilku lat. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie. Powołany choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. Skup się sfrustrowany siwy. Nie do boju wyślesz swe bombowce. Co ci to da, że skąpisz wykwi cały świat. Schowaj pluton i działajmy razem. Nim nas duszą musztardowym gazem. Zróbmy coś, póki jeszcze mamy czas. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie. Tymon Temański and the Transistors, Zatrzymaj wojnę. W nocnej Polsce teraz będzie zespół Omni Modo. Dziś premiera debiutanckiego singla zespołu Tekturowy Samolot. Zapowiedź ich debiutanckiej płyty. Jaka będzie? Nie wiem. Znam tylko tę piosenkę, która za moment. A szczerze mówiąc o zespole właściwie nie wiem kompletnie nic. Turek, wiem swoje tak. Tekturowy samolot, pierwszy singiel zespołu Omni Modo. Bardzo starannie wydany ten singiel, bo przyszedł do mnie w drewnianym pudełeczku. W środku była płyta, ale również złożony z tektury, z papieru samolocik. Złożony tak, jak kiedyś składałem, bo były różne, nie wiem, czy państwo ciągle się bawią w takie rzeczy, albo bawili w młodości, ale były różne metody składania samolocików. To nie było takie proste, że można było od taką zwykłą strzałkę zrobić. Ale to była taka prostsza wersja jak dla mnie z tym samolocikiem. Nowość kolejna, nowy zespół warszawski Proces, płyta wydana przez Polskie Radio, Krążek Łzy. Debiutancka płyta grupy Proces otwiera się właśnie tym nagraniem Dzieci. A za chwilę płyta, która wydawałaby się, że jest płytą dla dzieci, ale tak nie do końca. Czesław Śpiewa i Arte dei Suonatori, nowy krążek, na którym Michał Zabłocki i Czesław Mozil pobawili się piosenkami dla dzieci, troszkę zmieniając teksty. No i brzmi to bardzo fajnie.

mamy kule, rozpłakały się cebule. Każdy szczaw podnosi krzyki, jadę już do Ameryki. A buraki pierwsze z brzegu zostawiły swych kolegów. Znikły pory i kapusty, stragan stoi prawie pusty. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Jedźcie sobie w inne kraje, szepnął banan, ja zostaję. A z nim szybko wyszły z worka sezam, szafran i cieciorka. Na straganie, a wcześniej mam trzylatka. Dwa nagrania z nowej płyty Czesława Mozilla. Czesław śpiewa i Arte dei Suonatori. No i kończymy nasze spotkanie w Nocnej Polsce. Dziś na zakończenie będzie coś, co troszkę już znamy, bo graliśmy ten zespół wielokrotnie w Nocnej Polsce. Zespół Sirens Hill i nagranie Try Your Best zakończy dzisiaj Nocną Polskę. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Grateful man. Now I'm flashbacking down the train. Live like there's nothing left. You don't want to waste your time putting words into my mouth. But try to forget this place where the walls begin to hear. Every picture start to bleed. Wish you were here where conversations never end and perfect skies start to breathe again. There's no you. There's no you. There's no me. There's no you. There's no me. There's no you. There's no you. There's no me. There's no you. punktualnie czwarta. Piotr